Wyłączmy telefony, żeby nam nie dzwoniły. Będę czytał z listu do Filipian, z 2 rozdziału. List do Filipian, 2 rozdział od początku. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś serdeczne uczucie i miłosierdzie, dopełnijcie radości mojej, pisze Paweł, że będziecie mieli to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jedno myśląc. Nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy i sprawy innych. Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Są to słowa zachęty dla nas. Tak jak nawet tu czytamy, pojawia się słowo zachęta. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie. I właśnie tak jest, że potrzebujemy zachęty. Gdy czegoś nam brakuje, potrzebujemy być zachęceni. I tak myślę, czy jesteśmy w tym miejscu, czy możemy powiedzieć, że jako społeczność jesteśmy w tym miejscu, w którym możemy powiedzieć, że mamy to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę, myśląc jedno, czy wszyscy mamy na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy z nas też sprawy innego. I tak myślę, że jeżeli tak jest, to dzięki Bogu. I tak trzymajmy dalej. Ale jeżeli tak nie jest, no to właśnie tu jest zachęta. Zachęta do tego, żeby szukać jedności, żeby mieć tę samą miłość, jedną duszę, żeby mieć na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale też sprawy innych. I tak jak wszystkie zachęty czy napomnienia płynące ze Słowa Bożego, powinniśmy odbierać te słowa nie jako słowa jakiegoś osądu i czuć się źle, bo zostałem osądzony przez to słowo, ale jeżeli to słowo w jakiś sposób mnie osądza, to po to, żeby przyprowadzić mnie we właściwe miejsce. Czyli nie jestem we właściwym miejscu, ale mogę być. Z Bożą pomocą mogę być w tym właściwym miejscu. I mam nadzieję, że każdemu z nas towarzyszy to gorące pragnienie, żeby podobać się Bogu we wszystkim i żeby żyć tak, jak Jemu jest to miłe. Mamy tutaj zachętę i to są tylko, można powiedzieć, takie słowa zachęty, ale skąd mamy czerpać tą zachętę, tak? I tutaj mamy wskazanie na Pana Jezusa, który uniża samego siebie, tak? Będąc w postaci Bożej, nie uznał za grabież być równym Bogu, czyli oczywiście to się nie stało, ale hipotetycznie załóżmy, że Pan Jezus nie chciałby się uniżyć i nie przyszedłby tutaj na ziemię, żeby nas zbawić, no to nie wiem, nawet trudno to sobie wyobrazić, tak, co by było, no bo nie byłoby zbawienia, nie byłoby nas tutaj i świat by zginął w swoich grzechach i byłby koniec. Ale jest nadzieja i jest dzieło Pana Jezusa, dzięki któremu mamy życie i może On być i powinien być dla nas wzorem, by uniżyć się jeśli brakuje nam tego, patrzmy na Pana Jezusa i te słowa z wersetów 9-11 one też wskazują na osobę Pana Jezusa i jesteśmy w miejscu, w którym możemy to robić i powinniśmy to robić, wyrażać naszą wdzięczność dla Niego ku chwale Boga Ojca. Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mieliśmy wczoraj braterskie spotkanie. Było nas niestety tylko 7 braci, ale cieszymy się, że było nas 7 braci, że mogliśmy sobie porozmawiać o różnych sprawach i między innymi rozmawialiśmy o tym, jak wygląda funkcjonowanie, jak wygląda życie naszego zboru. I nie będę w całej historii opowiadał, chociaż jest bardzo ciekawa. Pytanie jest, czy to, co robimy, jest atrakcyjne, w jakiś sposób pociągające dla ludzi, którzy pojawiają się tutaj i właśnie jakoś tak obserwują nas. I ja powiem, jak ja to widzę. Dla mnie osobiście jest Przede wszystkim ważne to, czy to, co robimy tutaj, jest miłe Bogu. I to, jak wygląda nasze funkcjonowanie, nasze nabożeństwo, jest w bardzo dużej mierze wynikiem tego, jacy my jesteśmy i co my wnosimy tutaj. I jeżeli pojawiła się kwestia modlitwy, pojawiła się kwestia śpiewu i jeżeli jest w nas Boże życie, o tym rozmawialiśmy, wierzymy, że jest, ogólnie mówiąc, w nas Boże życie, czyli mamy relacje z Bogiem i to życie jest i na co dzień, i podczas nabożeństwa, będzie to w jakiś sposób wyrażane przez nas. I jest wielokrotnie tutaj pada zachęta do tego, byśmy wyrażali swoją wdzięczność przed Bogiem i zachęta do tego, żeby jakby nie patrzeć, że ktoś tutaj nas, nie wiem, może się wyśmieje, bo raczej nie, raczej to się tutaj nie dzieje. Także zachęcamy do głośnej modlitwy i jeżeli będziemy robić to, co jest w naszych sercach i to, co będzie miłe Bogu, to myślę, że też może być i powinno to być zachęcające dla innych. Nie robimy tego ze względu na innych ludzi, robimy to przede wszystkim dla Boga, ale w świadomości, że inni też nas słuchają, nas obserwują. I jeżeli masz w sercu modlitwę i wiesz, że możesz się pomodlić, bracie, siostro, wiedząc, że będzie to zbudowaniem dla innych, to zachęcam cię, rób to. I to się dzieje u nas, w naszej społeczności, ale tak zadawaliśmy sobie pytanie, czy jest coś, co mogłoby się zmienić, czy mogłoby być lepiej. To tak, takie właśnie były te nasze rozmowy. Chcemy szukać tego, co jest miłe Bogu, co jest dobre dla ludzi, zachęcające. Na pewno nie chcemy robić niczego pod publiczkę, że tak powiem, ale chcemy być sobą. Jeżeli coś może się zmienić w naszym funkcjonowaniu, to przede wszystkim najpierw musi się zmienić w nas samych i wtedy z tego będą płynęły jakieś zmiany. Na pewno nie chcemy, żeby teraz nagle zrobić jakieś zmiany i się pod nie podporządkować. Zatem powstańmy do tego, by modlić się, śpiewać pieśni. Niech to, co robimy, będzie miłe Bogu na chwałę Boga Ojca, wychwalając Pana Jezusa, wyznając Jego imię. I jeśli mamy możliwość zaśpiewania pieśni trochę głośniej niż śpiewamy sobie pod nosem, to zróbmy to. Niech to będzie też, niech wybrzmi to i będzie to miłe dla Boga i dla nas wszystkich. Amen. Uświadomienie naszej grzeszności, naszej potrzeby zbawienia, Wlałeś w nasze serca wiarę, którą uchwyciliśmy się Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale uniżył samego siebie, wyparł się samego siebie, żeby nas zbawić. Jesteśmy tutaj dzięki temu dziełu, którego dokonał na krzyżu Golgoty, umierając w słabości, jednocześnie zwyciężając nadziemskie władze i zwierzchności, dokonując wiecznego zbawienia. Dziękujemy, że możemy dzisiaj chwalić Ciebie, śpiewać Tobie z głębi naszych serc pieśni wdzięczności, uwielbienia, wywyższenia Ciebie, naszego wielkiego Boga, wielkiego Zbawiciela. Prosimy, by Twój Święty Duch poruszał każde serce. Panie, byśmy nie stali jak kołki w płocie, ale pełni Ducha Świętego, pełni radości, pełni życia Twego, uwielbiali Ciebie, rozkoszowali się Tobie, uważnie słuchali tego, co mówisz do nas, doświadczali Twojej przemieniającej nas mocy. Prosimy, błogosław, Panie, to zgromadzenie i modlimy się o naszych braci i siostry, którzy też w naszym kraju i w wielu innych miejscach w tym czasie wielbią Ciebie. Panie, niechaj Twój Święty Duch porusza, ożywia serca, a tych wszystkich, którzy jeszcze Ciebie nie znają, niechaj prowadzi do zbawczej wiary, do uwierzenia, że Ty jedynie jesteś Zbawicielem świata. Prosimy o Twoje potężne działanie, o Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że w Twojej łasce dajesz nam przeżywać kolejny dzień. Dzięki za to, że żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny. Możemy się spotkać tutaj i możemy w spokoju rozważać Twoje słowo. Możemy przyjmować zachętę. Możemy tworzyć tą społeczność, braterstwo, miłować się nawzajem. I każdy z nas potrzebuje wzrastać. Potrzebujemy iść do przodu w naszym poznaniu, doznaniu, w naszej przemianie naszych charakterów i jesteśmy w dobrym miejscu, by to mogło się realizować w naszym życiu. Oby się realizowało w życiu każdego z nas. Dzięki, Ojcze, że dajesz nam tą możliwość bycia tutaj. Amen. Amen. Dajcie Boże w cześć chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa, która się należy tylko Tobie. Dziękuję Ci Boże za to, że myśmy mamy tą możliwość zebrać się tutaj. Mamy również możliwość Boże uwielbić Ciebie przez pieśni, przez Twoje słowo, przez świadectwa, przez nasze poznanie Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, za Ducha łaski. Oddajemy Ci cześć i chwałę raz jeszcze Boże. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje prowadzenie, za to, że dałeś ten dzień. Dzięki. Za to, że Boże pozwoliłeś nam, abyśmy raz jeszcze przyszli, Panie. Chwała Ci, Boże. Godzien jesteś tego. Godzien jesteś, Panie, tego czci, chwały, dziękczynienia. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Amen. Na Tobie, Panie, Boże, oparłem swą nadzieję. Niech nigdy nie doznam zawodu. Według swojej sprawiedliwości wyzwól mnie i ocal. Nachyl ku mnie swego ucha i uratuj mnie. Bądź mi Bogiem osłaniającym mnie swą twarzą. Bądź miejscem warownym, który mnie ochroni. Bo Ty jesteś moim oparciem i moją ucieczką. Boże mój, wyrwij mnie z rąk występnego, z łap postępującego wbrew obyczajom i Twemu prawu. Czyż Ty, Panie, jesteś moją mocą i moją utrwą. Ty jesteś mocą mojego utrwania. Pan moją nadzieją od dni młodości. od mego poczęcia Ty byłeś moim umocnieniem, moim opiekunem od łona mojej matki. Przy Tobie jest stale moja pieśń uwielbienia. Stałem się dla wielu jakby jakimś dziwadłem, ale Ty jesteś moim potężnym wspomnicielem. Niech moje usta wypełniają się uwielbieniem, bym mógł opiewać Twoją chwałę. Twój wspaniały majestat każdego dnia. Nie odrzucaj mnie w dniach starości, gdy siły mnie opuszczą i nie zostawiaj mnie. Moi wrogowie bowiem obmawiają mnie, nastający na moje życie, wspólnie się narazili i rzekli, Bóg go opuścił, gończy go i złoczy. Nie ma takiego, kto by go ocalił. O Boże, nie stój z daleka ode mnie. Boże mój, pośpiesz mi na pomoc. Niech zawodu doznają i niech z siłą padną ci, którzy mnie oczekują. Niech hańbą się okryją i upokorzeni zostaną szukający mego nieszczęścia. Ja zawsze będę ufał, nie ustanę we wszelkim uwielbieniu Ciebie. Moje usta będą sławić Twoją sprawiedliwość przez całe dnie Twoje zbawienie. Bo nie chcę zajmować się naukami, będę występował dzięki mocy Pana. Będę, Panie, przypominał tylko o Twojej sprawiedliwości. Uczyniłeś mnie, Boże, uczyłeś mnie, Boże, od mojej młodości, dlatego aż dotąd głoszę Twe cudowne dzieła. Nie opuszczaj mnie, Boże, w starości i w sędziwym wieku, bym mógł opowiadać całemu przyszłemu pokoleniu o mocy Twojego ramienia, o Twojej potędze i sprawiedliwości. Ogrom dzieł stworzonych przez Ciebie sięga aż do najwyższych niebios. O Boże, podobny do Ciebie. Jakichże kazałeś mi doświadczać udęk, jak wielkich i przykrych. Respirowałeś się ku mnie i przywróciłeś mi życie. Wyprowadziłeś mnie znowu z najgłębszych czeluści ziemi. Ukazałeś bezmiar swego majestatu. Gdy zwróciwszy się ku mnie, umocniłeś mnie i wyprowadziłeś mnie znowu z najgłębszych czeluści ziemi. Będą Cię wysławiał na strunach i instrumentach za Twą troskliwość Bożą. Grał Ci będę na gitarze o święty Izraela. Gdy Tobie grał będę na strunach, na usta brzmieć będą radością, a także na dusza płonącą gość. Również mój język każdego dnia będzie głosił Twą sprawiedliwość, bo upokorzonego z Wami i zawodu ci, którzy pragną mojego nieszczęścia. Tak, Panie Boże, jesteś przy mnie od dnia mego poczęcia. Jesteś moją nadzieją od dni mojej młodości. Jesteś moim opiekunem od łona mojej matki. Ciebie pragnę, Panu, wysławiać. Pragnę się, Panie, modlić i prosić Ciebie, Panie, abyś otwierał oczy i uszy mojej żony, aby gdy czyta słowo Twoje i słucha Twojego głosu, Panie, aby usłyszała Ciebie, Panie Jezu. Ciebie, co Ty mówisz. Do kogo mówisz, co mówisz, jak mówisz. To, kim Ty jesteś, Panie. Jakże ta wielką jesteś, Boże, tajemnicą, zakrytą przed wieloma ludźmi. Ty, Panie, się objawiasz. Ty, Panie, otwierasz oczy, otwierasz uszy, uchy. Czyniłeś to kiedyś i czynisz to teraz. Ja wiem, że nie mam czego, czego byś Ty, Panie, nie mógł uczynić. Dlatego proszę Cię, abyś zlitował się nad moją żoną, aby mogła w Ciebie, Panie, uwierzyć. Amen. Amen. nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, już jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Dziękuję, że obudziłeś, że dałeś siły, że mogę to z Twojej łaski stać. Dziękuję Ci, Boże, kochany, za najwyższego Jezusa Chrystusa, cudownego Zbawiciela, cudownego Pasterza. Tak jestem Ci wdzięczna, kochany Panie, że Ty oddałeś życie za mnie. Ja Ci tak dziękuję za Twoją dowodzącą świętą grę, którą Pan przemawiałeś na krzyżu. Obudziłeś mnie z wszelkiego grzechu. Dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz, że to Ty uczysz miłości, że to Ty wszystko uczysz i dajesz to, co jest najpiękniejsze, to Ojciec sobie dał, a Ty to przypadujesz Twoim dzieciom na obliczu ziemi. Boże kochany, Tobie się należy chwała za wszystko. Przez życie, bo Ty powiedziałeś, żyj, dać co życia, na Twój rozkaz, wszystko żyje, wszystko funkcjonuje i Ciebie uwielbia. Ty wybierasz, co Ci mam uwielbić. Duchu i w prawdzie, kochany Panie, Ty dajesz szczere serca, Ty oczyszczasz, Ty troszczysz się o Twoje dzieci, gdziekolwiek one są. Ty masz wszystko w Twojej dłoni. Ojcze, dzisiaj uwielbiamy Ojcze kochany i w tym miejscu, w każdym miejscu, gdzie dzieci założą modlitwę i wielbią Ciebie. Tak wdzięcznym sercem dziękuję Ci za każdą wysłuchaną modlitwę. Za każdy rozwiązany problem, za każdą odpowiedź na modlitwę. Dziękuję Ci, Ojcze kochany, za moich drogich braci, których mi dałeś, za moje drogie siostry, których mi dałeś, że mogłam dzisiaj z nimi się przywitać. Z Twojej łaski korzystam, Ojcze kochany, dziękuję Ci za to. Ty pobłogosławisz te ręce, które grają na tych instrumentach. Oto Ty wybierasz, na Twojej chwały, Ty odbierasz prawo i Ty dajesz głos, będą śpiewać na Twojej chwały. To wszystko od Ciebie pochodzi, z Ciebie to mamy, korzystamy z tego, na Twojej chwały. Uwielbi się jest dzisiaj w każdym sercu, usuwaj wszelkie smutki, wszelkie żale, usuwaj wszystko. Ojcze kochana, by serca się otworzyła, byś wydał Twoją chwałą, byś uwielbił mi dzisiaj. Bo potem jesteś chwały, Ty jesteś z nami. Chwała Ci, że Ty jesteś z nami. Chwała Ci, Ojcze kochany, w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że dałeś nam Ducha Świętego, który jest z nami, który prowadzi do mnie w imieniu Jezusa. Byśmy nie umieli uwielbić, ale że On jest. Chwała Ci, Boże. Uwielbiam Twoje święte imię, oddaję Tobie chwałę i uwielbienie. Błogosławię braci i siostry, błogosław Twoje słowo, otwórz uszy, żeby ono weszło w serce, aby mocowało na Twoim chwały, byś Ty się uwielbił. Chwała Ci, Boże, kochany, chwała Ci w imieniu Jezusa. Amen. Amen.

Chcemy Ci dziękować za Twą łaskę w naszym życiu. W Tobie, Panie, pokonamy ubóstwo. Jedynie Ty, Wszechmocnym Bogie, tu, na ziemi i na niebiosach. Amen. Amen. Jesteś szczerego, przemienienia z naszych serc. Jezus Zbawicielu, Wielki Królu, oddajemy Ci hołd i cześć. Wywyższamy Ciebie. Oby to wywyższenie Ciebie było coraz wyraźniejsze i pełniejsze w każdym dniu naszego życia, w naszych myślach, w naszych słowach, we wszelkim naszym postępowaniu. Prowadź nas, Panie, przez Ducha Twojego Świętego, drogą życia, drogą sprawiedliwości, drogą prawdy. Ty, Panie, jesteś tą drogą. Mów do nas, prosimy, i daj nam łaskę przyjąć to słowo, zachowywać je w naszych sercach i być jego wykonawcami. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, przeczytajmy wiersze od 11 do 19. Apostoł Paweł mówi: stałem się głupi. Stałem się głupi, chlubiąc się. Wy mnie do tego zmusiliście. Ja bowiem powinienem być przez was polecany, bo w niczym nie ustępowałem owym wielkim apostołom, czy super apostołom. Chociaż jestem niczym, jednak prawdziwie znaki apostoła okazały się wśród was w całej wytrwałości, w znakach i w cudach i mocach. Czy bowiem jest coś, w czym okazaliście się gorsi od pozostałych zborów, raczej w czym zostaliście potraktowani gorzej niż pozostałe zbory? Chyba tylko w tym, że ja sam nie byłem wam ciężarem. Darujcie mi tę niesprawiedliwość. Oto po raz trzeci jestem gotowy przyjść do was i nie będę wam ciężarem, albowiem nie szukam tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci bowiem winny gromadzić zapasy dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Lecz ja z największą przyjemnością będę ponosił wydatki i wyczerpię się zupełnie dla waszych dusz. Chociaż im więcej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany. Ale niech i tak będzie. Ja was nie obciążyłem, tylko będąc przebiegłym, wziąłem was podstępem. Czy przez kogoś z tych, których do was wysłałem, oszukałem was? Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy Tytus was w czymś oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie chodziliśmy tymi samymi śladami? Czy znowu wydaje się wam, że usprawiedliwiamy się przed wami? Przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie, a wszystko to, umiłowani, dla waszego zbudowania. Pod koniec tego drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł zaczyna brzmieć jak ojciec, który jest głęboko rozczarowany swoimi dziećmi. Paweł poświęcił siebie samego, prawdziwie poświęcił siebie samego, żeby założyć zbór w Koryncie. W wielkim niebezpieczeństwie, z wieloma przeciwnościami, pracując ciężko, nieraz dniem i nocą, własnymi rękami szyjąc namioty, głosił Ewangelię i zakładał zbór w Koryncie. I dzięki Bożej łasce powstał tam zbór Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł był dumny z tego zboru. Jak ojciec ze swoich dzieci opowiadał, jak Koryntianie się nawrócili do Boga, jak wspaniale uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, jak Go pokochali. Ale kiedy Paweł odjechał, do Koryntianu przyszli inni super apostołowie, którzy mówili: Paweł to taki marny apostoł, taki tam, my to mamy doświadczenia, o, my to mamy wizję, my to jesteśmy super apostołami, takie cuda robiliśmy, ludzi wskrzeszaliśmy, o tak, tylko szliśmy i pach, pach, wstawali z martwych. My to jak coś powiemy, to aż w pięty wszystkim idzie. A Paweł nawet nie umie dobrze się wysłowić. A zobaczcie, jak on wygląda. Co to za apostoł? Ten karzeł. Ten pełen ran, pełen sińców człowiek. I ci Koryntianie dali się uwieść tym superapostołom, tej gładkiej mowie, tym ich wizjom, tym ich cudom, o których opowiadali. I Paweł nie może uwierzyć, jest zawiedziony, że Koryntianie zamiast go bronić, zamiast powiedzieć: to nasz kochany apostoł Paweł, który nas przywiózł do Chrystusa, który, przez którego Bóg uczynił pośród nas wiele cudów. Oni zaczęli go szkalować. zaczęli insynuować, że nie jest prawdziwym apostołem. Co więcej, że jest złodziejem, który chce ich okraść. Paweł był rozczarowany, że Koryntianie kwestionowali jego motywy, że insynuowali, że jego motywacją w służbie był finansowy zysk, że on to robi dla pieniędzy. Paweł był rozczarowany, że oni nie okazywali mu tej samej miłości, którą on ich darzył. Jeśli macie dzieci, to wiecie, że te dzieci najtrudniejsze potrzebują najwięcej miłości. I Paweł miał wiele tej miłości do Koryntian, chociaż nie byli łatwymi dziećmi dla niego. Ale tak jak tutaj mówi, im więcej okazuje im tej miłości, tym oni wydają się go coraz mniej kochać i coraz mniej doceniać. I wiecie, jaki to ból dla rodzica, jeśli macie dzieci, które nie umieją docenić miłości. Paweł planuje ponownie ich odwiedzić, ale obawia się, jak ta wizyta będzie wyglądać. Obawia się, w jakim stanie zastanie ten zbór i jak będzie musiał surowo do niektórych się odnieść i że wielu z nich nie będzie się podobało to, co Paweł będzie musiał im powiedzieć i co zrobić. Paweł ma obawy, czy przypadkiem te różnego rodzaju nieporządki, jakie miały miejsce w tym zborze, doprowadzą do sytuacji, że Paweł będzie musiał ich karcić jak rozbrykane dzieci. Ten fragment, który przeczytaliśmy, dzieli się na trzy części. Pierwsza część dotyczy odniesienia Pawła do tych tak zwanych superapostołów. Druga część tego fragmentu dotyczy jego relacji z Koryntianami. I trzecia część do relacji Pawła z samym Bogiem. I patrząc na te trzy elementy tego fragmentu, widzimy istotę prawdziwej, wiernej służby Chrystusowi. Słudzy Chrystusa mają na uwadze wrogów Ewangelii, mają na uwadze przyjaciół Ewangelii i oczywiście mają na uwadze autora Ewangelii. Strofują wrogów Ewangelii, utwierdzają w wierze przyjaciół Ewangelii i uwielbiają autora Ewangelii. To jest istota służby Chrystusowi. Paweł zbliża się do zakończenia tego listu, który, jak widzieliśmy, był pełen burzliwych emocji. Paweł wyjaśnia, że jego posługa wcale nie jest gorsza od posługi jego przeciwników, wręcz przeciwnie. Pod każdym względem Paweł okazał się prawdziwym sługą Chrystusa. Bóg też przyznał się do jego posługi apostolskiej, potwierdzając, że jest apostołem Jezusa Chrystusa, dokonując przez jego ręce wielkich znaków, cudów, niezwykłych dowodów tego, że Bóg przez niego działa i że on jest jego apostołem. Przeciwnicy Pawła próbowali przekonać wierzących w Koryncie, że Paweł nie ma postawy prawdziwego apostoła. Jego wygląd, jego prezencja nie była współmierna do ówczesnego wyobrażenia wielu, jak powinien się prezentować prawdziwy apostoł. Odpowiedź Pawła jest prosta. Wyobrażenie moich przeciwników o prawdziwym apostole jest niezgodne z duchem Chrystusa. Oni myśleli o apostołach w kategoriach światowych, w kategoriach sukcesu, prezencji, pieniędzy, popularności. Uważali, że prawdziwy apostoł będzie się chwalił swoimi cudownymi mocami i demonstrował je przy każdej okazji. Jednak wizerunek może być bardzo nieprawdziwy, fałszywy, prezentowany wizerunek. Wiecie, że faryzeusze byli mistrzami w budowaniu swojego publicznego wizerunku. Ale wiemy, że to był tylko wizerunek. Tylko publiczny wizerunek. I udawało im się na wielu ludziach robić wielkie wrażenie, ale nie na tym, który patrzy na serca. Współcześni twórcy wizerunku wykreowali również na religijnym rynku wielu oszustów, którzy przybierają pozór pobożności i prezentują bardzo popularny wizerunek Bożych sług. Natomiast musimy zadawać sobie dwa ważne pytania. Po pierwsze, jakie przesłanie oni głoszą? Kogo oni głoszą? Czy rzeczywiście głoszą Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, Pana, który żąda poddania Mu całego życia, czy też głoszą samych siebie, swoje duchowe przeżycia, swoje wielkie dzieła, których rzekomo dokonują w imieniu tego Jezusa? Wokół kogo gromadzą ludzi? Wokół Jezusa, czy wokół siebie? Czy pociągają za sobą ludzi, żeby tych ludzi wykorzystać? Czy rzeczywiście, tak jak Paweł, służą wszystkim, co mają i są gotowi wszystko poświęcić, żeby tylko pozyskać duszę tych, którym służą? Po drugie, jak ich osobiste życie ma się do wymogów Biblii? Wielu potrafi ładnie mówić, ale Pan Jezus mówi: nie dajcie się zwieść słowom, patrzcie na owoc ich życia. Patrzcie, jaki owoc wydają, jakimi są ludźmi. Jak wygląda ich charakter? Czy są w charakterze podobni do Jezusa Chrystusa? Czy mają Jego cierpliwość, łagodność, uprzejmość, miłość, wyrozumiałość, miłosierdzie? Pan Jezus mówi: po owocach ich poznacie, nie po słowach. Oczywiście bardzo istotne są, co to w pierwszym punkcie mówię, nauka, którą głoszą. Tylko że można pięknymi słowami religijnymi nadal budować swój własny wizerunek i swoje własne królestwo i swoją własną denominację. W Wszystko, czym Paweł się chlubił, było prawdą, ale męczyła go ta głupota konieczności chlubienia się z rzeczy, które były jego udziałem tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce, która w nim działała. Więc Paweł miał odrazę do chlubienia się, nawet tym, czego Bóg przez niego dokonał. Ponieważ apostoł Paweł wiedział, że kto się chlubi po Bożemu, ten się w Panu chlubi, a nie w sobie samym i nawet nie w tym, czego Bóg przez nas dokonał. Zwróćcie na to uwagę, kochani. Kiedy Paweł tutaj mówi o tym, czego Bóg przez niego dokonał, mówi: zmusiliście mnie do tego. To nie to, że Paweł uważał, że to jest słuszne, żeby to robić, żeby mówić o tym, jakie miał wizje, że został zabrany do trzeciego nieba, czy inne rzeczy, których Bóg przez niego dokonał, o cudach, które Bóg przez niego uczynił i tak dalej. Paweł mówi, to jest głupota, żeby o tym opowiadać. Mówi, wy mnie do tego, Koryntianie, zmusiliście. Zobaczcie, w tym ostatnim rozdziale, ile razy on to powtarza. 6 wiersz, 11 rozdziału. Mówi, o gdybyście mogli trochę znieść mojej głupoty. I tutaj mówi o głupocie chlubienia się z tego, co Bóg w jego życiu uczynił i przez niego. I mówi, to jest głupota. Dalej wiersz 16 i 17. Mówię znowu, niech mnie nikt nie uważa za głupiego, a jeśli już tak, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja mógł się trochę pochlubić. Co mówię, nie mówię według Pana, ale jakby w głupocie, w tym śmiałym chwaleniu się. I wiersz 21 i 23. Paweł dwukrotnie mówi, mówię jak głupiec. I tutaj też zaczyna od tego, że to... Stałem się głupi, mówi, chlubiąc się. Stałem się głupi, chwaląc się, bo wy mnie do tego zmusiliście. Bo tamci się chwalili, tamci robili z siebie nie wiadomo kogo i Koryntianie mówią, no tak, Paweł rzeczywiście, on się nigdy nie chwali. On rzeczywiście jakiś taki, może zapomnieli o tym, co sami widzieli na własne oczy, czego Bóg dokonał między nimi przez Pawła. Jakby gdzieś zaczęły im się rozmazywać te doświadczenia z Chrystusem, które miały udział w ich własnym życiu, kiedy Paweł głosił im Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł, zmuszony przez nich, przyjął tą odrażającą strategię superapostołów, by się chlubić. Po to, żeby pokonać tych superapostołów, stosując ich własną taktykę. Paweł nie sądził, że będzie musiał się bronić przed własnymi dziećmi, których zrodził przez Ewangelię, przed braćmi i siostrami, którzy dali się uwieść podstępnym kaznodziejom. Aby zwrócić się do tych krytyków, Paweł postanowił zastosować ich własną taktykę, odpowiedzieć na ich krytykę językiem głupich przechwałek. Koryntianie spośród wszystkich ludzi powinni byli chronić Pawła, bronić Pawła i chlubić się Pawłem. Tymczasem zmusili go do odgrywania roli pyszałka i demonstrowania siebie tak, jakby był pozbawiony rozumu, tak jakby był człowiekiem zarozumiałym i zadufanym w sobie i chwalącym się z tego, kim jest i czego Bóg przez niego dokonał. Paweł, jak widzimy, z konieczności przechwalał się, aby pokazać, że zarzuty stawiane mu przez tych, którzy zwodzili tą koryncką wspólnotę, były bezprzedmiotowe. Zarzuty były bezprzedmiotowe, bezpodstawne. Nawet tutaj, chwaląc się, tak naprawdę chwali się głównie czym? Swoimi słabościami. Mówi, jeśli już muszę się chlubić, mówi, to będę się chlubił ze swoich słabości. Niemocnymi stronami. Zobaczcie, jak to jest się różni od wielu dzisiejszych mówców, kaznodziejów, ludzi w kościołach, którzy mienią się sługami Chrystusa i którzy opowiadają ciągle o sobie, o tym, czego oni nie słyszeli od Pana, co oni nie przeżyli z Panem. Ach, jakie oni rzeczy tu i tam zrobili dla Pana. Paweł tego nie robił. Paweł tego nie robił. Paweł mówi, chcę, żebyście tylko widzieli we mnie rzeczywistość Chrystusa. Mówi, nie chcę opowiadać o tym, ale mówi, chcę, żebyście zobaczyli w moim życiu rzeczywistość Chrystusa. Koryntianie powinni byli patrzeć poza zewnętrzną, mało imponującą powłokę Pawła, na szczerość jego serca, na jego gorliwość dla Chrystusa, jego gotowość, by cierpieć dla Chrystusa. Boską moc, która objawiała się w jego posłudze, to oni powinni byli go polecać, mówiąc do wszystkich, jak tylko możecie, to zaproście tego Pawła. Jak on przyjedzie, to Bóg was ubłogosławi każdym słowem, które z jego ust wychodzi. I Bóg może dokonać przez niego wielkich cudów, bo jest prawdziwie Bożym apostołem. Zauważmy, że Paweł podkreśla wielokrotnie w tym liście, że on nie chce się chwalić. Tutaj w 12 wierszu mówi, nie polecamy wam siebie ponownie, ale mówi, dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem. To jest 2 Koryntian 5:12. Tutaj nie ten rozdział. 2 Koryntian 5:12, ten wiersz. A więc wcześniej to Paweł już powiedział. Mówi, dlatego się chlubimy, żebyście mieli jak odpowiedzieć tym, co się chlubią czym? Tym, co zewnętrzne, a nie tym, co w sercu. W 10 rozdziale, 17 i 18 wiersz, Paweł mówi, ten, kto się chlubi, niech się chlubi Panu, a więc Panem, niech mówi o Nim, o tym, kim On jest, czego On dokonał, co On może, a nie sobą. Mówi dalej, wypróbowany jest nie ten, kto sam siebie poleca, ale ten, kogo Pan poleca, przez którego Pan działa, przez którego Pan buduje Kościół. Paweł przyznaje, że sam w sobie jest niczym. Jest słaby, jest nikły, bez wielkiego znaczenia, jednak poddając się jako uniżony sługa pod władzę Jezusa Chrystusa, dzięki Jego cudownej łasce, apostoł Paweł jest kimś większym niż niczym. Dzisiaj, jak i przez wiele wieków, uważamy apostoła Pawła za jednego z największych ludzi w historii Kościoła po samym Panu Jezusie Chrystusie. Niezależnie od tego, jak marnie Paweł mógł wyglądać w oczach świata, czy nawet niektórych Koryntian, mówi, że oznaki, znamiona apostolskiej mocy były niezaprzeczalne w jego służbie. Paweł sprowadza Koryntian do tego, co oni sami widzieli i co wielu z nich doświadczyło na sobie samych, sami to przeżyli. A więc prawomocność Pawła jako apostoła została udowodniona i potwierdzona, gdy założył zbór w Koryncie. Jak łatwo Koryntianie wydają się o tym zapominać, omotani przez gładką, imponującą postawę przeciwników Pawła. Zwróćmy jednak uwagę na to, w jaki sposób Paweł podkreśla Boże działanie w jego posłudze. Zauważcie tutaj, że nie mówi w liczbie, nie mówi tego w stronie czynnej. Nie mówi, że ja dokonałem wielu znaków i cudów, ale co mówi? Że te znamiona apostoła zostały objawione wśród was, gdy te niezwykłe rzeczy, znaki, cuda i potężne dzieła, Paweł mówi, zostały dokonane wśród was. On używa strony biernej, która pokazuje, że nie on jest źródłem tego, ale ktoś się nim posługuje. Tak? Po to używamy strony biernej. Pamiętacie ze szkoły? Strona czynna, Paweł rozstawia krzesła. Strona bierna, krzesła są rozstawiane przez Pawła. Czyli krzesła się nie mają z czego chlubić, znaczy przez Sławka powinienem powiedzieć. Krzesła się nie mają z czego chlubić, że tak ładnie są poustawiane. Sławkowi trzeba podziękować, bo on to zrobił, tak? One zostały przez niego poustawiane. I tak samo Paweł mówi, to nie ja dokonałem wielkich cudów, znaków i wielkich dzieł, ale mówi, Bóg dokonał, one zostały dokonane przez Boga. Bardzo wielka różnica. Wielka różnica, kiedy powiemy, że kogoś uzdrowiliśmy, że kogoś nawet pocieszyliśmy, nawet dodaliśmy otuchy, a powiedzieć, że Bóg kogoś uzdrowił przez nas, że Bóg kogoś pocieszył, że Bóg dodał otuchy, że Bóg kogoś musiał skarcić i nas do tego użył. To jest wielka różnica. Co więc z tymi wielkimi znakami, cudami i potężnymi dziełami? Niektórzy dzisiaj w Kościele, wydaje się, tak myślą i tak nauczają, że one były czymś powszechnym w pierwszym Kościele, że po prostu z dnia na dzień działy się cuda, znaki, wszyscy wierzący, którzy się nawrócili, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, uzdrawiali, wskrzeszali zmartwych, różnego rodzaju przejawy ducha doświadczali w swoim życiu. Czy rzeczywiście takie świadectwo znajdujemy w dziejach apostolskich? Czy czytamy, że przez ręce wszystkich wierzących działy się wielkie znaki, cuda i oni wskrzeszali zmartwych i tak dalej? Czy czytamy, że przez ręce apostołów działy się niezwykłe rzeczy? Kiedy umarła Tabita, czemu wierzący, którzy tam byli, nie wskrzeszyli zmartwych? Czemu posyłali po Piotra i prosili, żeby Piotr przyjechał? I kiedy Piotr zaczął się modlić, ona powstała z martwych. Przyjrzyjcie się uważnie, jak Bóg działa. Kiedy Paweł pisze listy do Kościoła, w ilu listach zachęca wierzących, żeby szli na ulicę i uzdrawiali, żeby wskrzeszali z martwych, żeby czynili jakieś cudowne rzeczy? Jan? Piotr? Jakub? Czy wzywają wszystkich wierzących, żeby szli i czynili cuda? Ja się tego tam nie doczytałem. W dwóch tylko listach, w liście do Rzymian i w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł mówi o tym, że wierzący ludzie mogą doświadczać w swoim życiu mocy Ducha Świętego, że Duch Święty, tak jak sam chce, tak jak uznaje za słuszne, udziela różnym ludziom różnych darów do różnych posług. Niektóre z tych posług są cudowne. Niektóre w ogóle nie mają znamion żadnej cudowności, ale są wyrazem działania Ducha Świętego. Paweł mówi o darze zarządzania, mówi o darze ofiarności, hojności, mówi o darze gościnności, mówi o takich rzeczach, które my często widzimy w ludziach nieodrodzonych, ludziach tego świata, które oni też manifestują. Ale Paweł mówi o nich w kontekście Kościoła jako darach Ducha Świętego. Dzisiaj natomiast mam wrażenie, że wielu ludzi skupia się tylko na tych cudownych sprawach, jakby zaniedbując w ogóle akcent, jaki jest położony w listach apostolskich, w nauce do całego Kościoła, na co przede wszystkim? Na życie, na codzienne życie z Chrystusem, na charakter Chrystusowy, na owoc Ducha Świętego, który ma być udziałem każdego wierzącego człowieka. Natomiast tutaj zauważcie, mówi o tym, że te znaki i cuda, których on dokonał, czym były? Były znakiem potwierdzającym, że on jest apostołem Jezusa Chrystusa. A więc nie wszyscy są apostołami. Tak naprawdę było tylko 12 tych oryginalnych apostołów. Później Bóg powoływał różnych ludzi, którzy wykonywali jakby apostolską posługę i dzisiaj nadal takich ludzi powołuje. Są tacy ludzie, których może nie nazywamy apostołami, ale którzy wykonują tą apostolską posługę, idą do miejsc, gdzie jeszcze imię Jezusa Chrystusa nie było głoszone. I tam głoszą Chrystusa i niejednokrotnie Bóg przyznaje się do ich posługi w znakach i cudach. W to wierzę, to widzę. Ale bardzo często, gdy powstają tam kościoły, jakby ta fala cudów przemija. Jakby Bóg oczekuje, że oni będą trwali w wierze, a nie w ciągłym oglądaniu znaków i cudów. Jeśli czytacie Stary Testament, widzimy tam Boga cudów, ale jak często? Ile jest ksiąg biblijnych, w których nie ma mowy ani o jednym cudzie? Są księgi biblijne, w których nawet Bóg nie jest wymieniony. To nie znaczy, że Bóg tam nie jest obecny, że Bóg tam nie działa. Kiedy Bóg postanowił wyprowadzić Izrael z Egiptu, powołał Mojżesza i pamiętacie, co Mojżesz powiedział? Ja się nie nadaję, poślij kogoś innego. Mówi, ty pójdziesz i ty będziesz mówił i ty zrobisz to, co ci każe. A oni, ale oni mi nie uwierzą. Oni mi nie uwierzą, że ty mnie posłałeś. Uwierzą ci. Dam ci dwa znaki. Włożysz rękę i wyjmiesz i będzie cała trędowata. Włożysz znowu, wyjmiesz i już nie będzie trądu. To będzie znak. Weź tą swoją laskę pasterską. Mówi, rzuć ją na ziemię. I ona zamieni się w węża. Złapią. Złapią za ogon tego węża. I ona znowu zamieni się w laskę. I to będą znaki, po których poznają, że ty jesteś tym, którego ja posyłam. Czy to znaczy, że wszyscy Izraelici później wkładali ręce i robili to, co Mojżesz i rzucali laski i one naśladowali go? Nie, to były znaki uwierzytelniającego Mojżesza, że jest posłanym przez Boga. I wiemy, że Bóg potem dokonał jeszcze większych cudów przez niego. Zamienił wodę w krew. Zesłał plagi na Egipt. Otworzył morze. I wiele innych cudów dokonał. Ale po tym okresie, czy nawet przed tym okresem, ile cudów widzimy za okresów patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba? Nie mówię, że Bóg nie działa. Bóg tam działa, ale cudów jako takich, wielkich dzieł, niewiele tam jest. Później, po okresie Mojżesza, właściwie za Jozuego i później po Jozuem, okres sędziów, prawie w ogóle nie ma cudów. Samuel, jego posługa. Dopiero później pojawia się Eliasz i Elizeusz. I tutaj znowu przychodzi burza cudów, znaków. Dlaczego? Izrael jest w tragicznym stanie upadku moralnego, jest w tragicznym odstępstwie od Boga. I Bóg powołuje tych dwóch ludzi. Najpierw Eliasza, później Elizeusza. I przez nich rzeczywiście dokonuje wielu cudów. Ale to jest okres dwóch pokoleń. I znowu, dlaczego Bóg tak działa? Dlatego, że Izrael już nie słucha Boga. Musi znowu zobaczyć przejawy Bożej mocy i uwierzyć, że to są Boży prorocy. Kiedy Eliasz na górze Karmel ściąga ogień z nieba, mówi, przestańcie kuleć na dwie nogi. Albo Jahwe jest Bogiem, albo Baal jest Bogiem. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Więc wierzymy w Boga cudów. Wierzymy w Boga, który czyni wielkie rzeczy. Natomiast cuda nie są czymś, co po prostu codziennie się dzieje. Wielu ludzi oczekuje cudów w każdej swojej sytuacji, w każdym swoim problemie. Mają jakiś problem, muszą iść do lekarza, muszą iść na operację, muszą to, muszą tamto i od razu oczekują cudu. Że Bóg zrobi cud, że Bóg będzie uwielbiony przez cud. Dałby Bóg, żeby się dokonał cud w jednej i w drugiej sytuacji. Jeśli Bóg tak postanowi, tak się Bogu spodoba. Ale oczekiwać tego od Niego za każdym razem? Jak nisko chcemy sprowadzić Boga do działania cudownego? Pan Jezus rozmnożył chleb. Powiedział, jeśli wierzycie we mnie, będziecie dokonywać takich rzeczy jak ja, a nawet większe. Ilu z was kiedykolwiek rozmnożyło chleb? A może coś większego rozmnożyliście niż chleb? Ilu z was zamieniło wodę w wino? Ilu znacie takich ludzi, którzy czegoś takiego dokonali? Czy wskrzeszyliście kogoś z martwych? Ja modliłem się o zmarłych, żeby Bóg ich wskrzesił. Tak. Za każdym razem, gdy byłem świadkiem czyjejś śmierci, modliłem się, Boże, jeśli to jest Twoja wola, wiem, że masz moc ich wzbudzić z martwych. I nie zamierzam przestać się o to modlić, jeśli będę świadkiem czyjejś śmierci. Ale nie na zasadzie takiej, że oczekuję, że Bóg to uczyni, dlatego że ja się o to modlę, bo jestem nie wiadomo kim. Po prostu jeśli taka jest Boża wola, mogę tak się pomodlić. Mogę się pomodlić o każdy cud, o każdą chorobę, o każdy problem, jak najbardziej. Czyńmy to. Biblia mówi, żebyśmy o wszystko się modlili. Co nie oznacza, że Bóg za każdym razem cudownie nam odpowie. I jeśli nie odpowiada cudownie, to nie znaczy, że nie odpowiada. To nie znaczy, że Kościół nie ma wiary. To nie oznacza, że Jezus już nie jest dzisiaj taki sam, jaki był. Wielu ludzi tak właśnie dzisiaj naucza, wielu ludzi tak to prezentuje, wielu ludzi tak to przedstawia i namawia ludzi do tego, żeby ciągle oczekiwali cudów i ciągle modlili się o cuda. I wielu z tych ludzi jest ciągle sfrustrowanych. Ciągle czują się zawiedzeni, ciągle czują się winni, że nie mają wystarczająco dużo wiary. Albo że inni wokół nie mają wystarczająco dużo wiary. Ale tutaj widzimy, że to tak nie działa. Zobaczcie, jaki akcent w Nowym Testamencie jest położony na cuda. Tak, jest wielki akcent na cuda Pana Jezusa. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdziale i 22 wierszu, Piotr mówi, mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego, uwierzytelnionego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie. Cuda w służbie Pana Jezusa utwierdzały, kim On jest. Potwierdzały, że to jest Syn Boga żywego. Że to jest ten Syn Człowieczy, o którym mówił Daniel. Że to jest ten Zbawiciel świata. Że to jest Mesjasz, w którego trzeba wierzyć. Przez którego tylko jest zbawienie. I dlatego Bóg dokonał takich rzeczy, uwierzytelniając go, jak tutaj Piotr naucza. Kiedy Jezus mówi, że będziemy czynić takie rzeczy jak On, a nawet większe, nie sądzę, że mówi o cudach. Co nie oznacza, że nie mogą być też to cuda. Ale w pierwszej kolejności Jezus mówi o tym, kim On jest w nas, o Jego przemianie nas i posłaniu nas i głoszeniu Ewangelii w daleko większej mierze niż On był w stanie to robić. On był tylko posłany do owiec Izraela i głosił tą dobrą nowinę o Królestwie w niewielkim zakresie. Na przestrzeni wieków widzimy wielu ludzi, którzy do wielu większych tłumów głosili niż Jezus głosił. Dzisiaj Ewangelia głoszona jest po krańcach ziemi w ogromnym zakresie, w daleko większej mierze niż Pan Jezus to czynił. I myślę, że przede wszystkim o tym Pan Jezus mówił. Oczywiście to nie jest dogmatyczne moje stwierdzenie i nie upieram się przy tym. Jeśli ktoś to inaczej rozumie, nie będę się przy tym upierał. Tak to rozumiem, bo nie widzę ludzi, którzy by czynili większe cuda niż Jezus. W całej historii Kościoła nie czytam o ludziach, którzy dokonaliby większych cudów niż Jezus dokonał. A więc albo Pan Jezus dał nieprawdziwą obietnicę, z czym się nie mogę zgodzić, albo źle rozumiemy, czy wielu źle rozumie Jego obietnicę. I oczekuję dzisiaj od każdego wierzącego, że będą czynić cuda jak Jezus, nawet większe. Podczas gdy nie widzimy tego ani w historii Kościoła, ani w dziejach apostolskich, ani w nauce apostolskiej do kościołów. W listach apostolskich skierowanych do zborów akcent jest położony na poznawanie Boga i pobożne życie. I to jest akcent, który musimy kłaść, kochani. To nie znaczy, że nie wierzymy w cudowne dary Ducha Świętego, w działanie Boga. Nie, wierzymy w to. Módlmy się o to, szukajmy tego, oczekujmy tego. Ale nie przeakcentowujmy tego. Nie czyńmy z tego znamienia, czy to jest prawdziwy Kościół, czy to nie jest prawdziwy Kościół. Jest wiele takich kościołów, które twierdzą, że u nich znaki i cuda są na porządku dziennym. I byłem w niektórych takich kościołach. I powiem wam, że nigdy więcej tam bym nie chciał pójść. Jest to jedna wielka farsa. Oszustwo, mydlenie ludziom oczu. Jako młody wierzący nieraz się w takie kręgi dawałem wkręcić. I wiem, o czym mówię. Widziałem, jak ludziom się wciska dar mówienia językami. Widziałem, jak się przewraca ludzi na podłogę. Widziałem, jak się twierdzi, że ktoś jest uzdrowiony, kiedy nie jest uzdrowiony. Widziałem też prawdziwe cuda. Sam doświadczyłem prawdziwego cudu. Miałem martwą nerkę i Bóg uzdrowił tą nerkę. Miałem o połowę mniejszą nerkę, mam dzisiaj normalnych rozmiarów nerkę. Więc wierzę w cuda, doświadczyłem Bożych cudów. Ale nie przez takich showmenów, nie przez takie cyrki religijne, które dzisiaj się w wielu miejscach przedstawia, żeby ściągnąć ludzi, żeby wykorzystać ludzi, które się nazywa znamionami apostolstwa. Jest to jeden wielki show, jest to jeden wielki cyrk. Ile było takich przypadków ludzi, którzy czynili rzekomo wielkie cuda, znaki, uzdrawiali, a potem się okazało, że żyli w cudzołóstwie. Żyli w totalnej niemoralności, a tutaj wypędzali demony, uzdrawiali chorych rzekomo. Chlubili się, pysznili się wielką służbą. A potem się okazało, że to szarlatani, że to oszuści. Iluż takich ludzi jest, którzy potrafią manipulować ludzką psychiką, ludzkimi emocjami i wywoływać pewne wrażenia, które na chwilę sprawiają wrażenie cudu. Potem się okazuje, że tam nie było żadnego cudu, nie było żadnego uzdrowienia, nie było żadnej manifestacji Boga, tylko po prostu była manipulacja. Bracia i siostry, przykre to, ale niestety tego jest pełno dzisiaj. Dzisiaj przez internet każdy może powiedzieć cokolwiek, co tylko sobie wymyśli. Wielu takich jest dzisiaj kaznodziejów, którzy z samochodów głoszą, wiecie, w internecie. Siedzi w samochodzie, bo nie należy do żadnego zboru, ale siedzi w samochodzie i ma 100, 200, 1000 słuchaczy. I on jest dla nich kaznodzieją. Oni go nie znają, na oczy go nie widzieli, nie wiedzą, jak on żyje, nie wiedzą w ogóle nic o nim, poza tym, co on im powie w internecie. A może im powiedzieć wszystko, może im wcisnąć każdą głupotę. I ilu ludzi dzisiaj tego słucha, ilu ludzi w to wierzy, ilu ludzi daje się na to nabrać. I nazywa to wielką służbą, kiedy to nie ma żadnych znamion apostolskiego posługiwania. Zobaczcie, jak tutaj apostoł Paweł mówi o tej służbie. Widzimy, że jest to ofiarna służba. Nawet kiedy Paweł mówi o tych wielkich znakach i cudach, Paweł mówi, że dokonuje ich z wielką wytrwałością, czy z wielką cierpliwością, znosząc trudne rzeczy. To nie było tak, że Paweł przyjechał do Koryntu i po prostu czynił cuda, ludzie się nawracali, szybko powstał Kościół. Czytaliście Dzieje Apostolskie, kiedy Paweł zakładał zbór w Koryncie? Czytamy, że pewnej nocy stanął przy nim anioł pański i powiedział co? Przestań się bać. Przestań się bać. Paweł był pełen lęku, pełen obaw. Nie była łatwa służba, nie była łatwa posługa. Tak, Bóg czynił znaki i cuda. Ale to nie oznacza, że nie było przeciwników, to nie oznacza, że nie było tych wszystkich rzeczy, które w każdym mieście go spotykały. Wrogości, szyderstw, biczowania, prześladowania, wypędzania go, prześladowania innych ludzi, którzy się nawracali dzięki jego służbie. On widział tych braci i siostry, którzy się nawracali do Chrystusa i byli znienawidzeni przez swoje rodziny. Tracili pracę, mieli problemy. Tam czytamy o przełożonym synagogi. Paweł tam, wiecie, założył zbór koło synagogi. I czytamy potem o tym synagogi, który się tam nawraca. I ma problemy chłop. To są rzeczy, które umykają często ludziom. Jakby wybierają jakieś wiersze i budują jakiś nierealny obraz tego, jak to wyglądało. Paweł służył w pokorze, w zależności od Boga, od Jego łaski. Co prezentowali ci pseudoapostołowie? Jak bardzo oni byli budujący? Oni zamiast budować, rozdzierali. Rozdzierali zbór, próbując wokół siebie zebrać ludzi i oderwać ludzi od Pawła i poselstwa, które Paweł głosił. Co ci pseudoapostołowie dali Koryntianom? Oni nie byli zainteresowani dawaniem, oni byli zainteresowani braniem od Koryntian jak najwięcej. A jednak Koryntianie ich podziwiali, Koryntianie ich słuchali, zapominając o Chrystusie i Ewangelii, którą głosił Paweł. Paweł mówi, jak ktoś przychodzi do was, pamiętacie te słowa wcześniej, co czytaliśmy? Paweł mówi, jak ktoś do was przychodzi i bije was po twarzy, to wy to znosicie, mówi, jakbyście, mówi, dajecie się bić po twarzy, mówi, dajecie się wykorzystywać. Mówi, znosicie to bez zająknięcia. Mówi, czy ja coś takiego robiłem między wami? Czy wy nie widzicie, za kim wy poszliście, kogo wy słuchacie? Od kogo wy się uczycie? Bracia i siostry, dzisiaj jest wielu ludzi, którzy mogą zniszczyć wasze duchowe życie. Którzy się mogą ładnie prezentować. Którzy mogą mówić gładkie słowa. Ale których nie znacie. Nie wiecie, co jest w ich sercach. Nie wiecie, jakie są ich motywy. Ludzi, którzy są nastawieni na własną popularność. Ludzi, którzy są nastawieni na budowanie swojego wizerunku w internecie. Ludzi, którzy są zainteresowani zakładaniem placówek z kogokolwiek i gdziekolwiek, kto tylko się do nich zechce przyłączyć, żeby tylko pokazać, ile to już nowych zborów założyliśmy. Iluż to ludzi nowych pozyskaliśmy. Ale jak ci ludzie już odchodzą, to już o tym nic nie słychać. Jak ci ludzie zaraz tam gdzieś uznają, że to nie to i zmieniają barwy, nie ma o tym mowy. Ale jak coś się dzieje, wow, to się o tym głośno mówi i się bije pianę, jakie wielkie przebudzenie mamy w tym kraju. To jest żenujące. To jest tragiczne. I jak nieraz rozmawiam z braćmi, siostrami z tych różnych zborów, gdzie takie rzeczy się dzieją, jak patrzę, że jest miasto, gdzie jest 10 zborów, i ktoś tam zakłada swoją nową placówkę z 2-3 osób, zamiast ich posłać do zborów, poszukać tam dobrego zboru i posłać tych ludzi, to ktoś musi założyć swoją placówkę, bo moja jest najlepsza, bo tam mój szyld musi być. To dla mnie jest zaprzeczeniem Ducha Chrystusa. Naprawdę, bracia, siostry, bądźmy wybiórczy w tym, czego słuchamy, kogo słuchamy, pod jaki wpływ się poddajemy. Upewnijmy się, że ludzie, których słuchamy, na których budujemy naszą wiarę, są ludźmi wiarygodnymi, są ludźmi, o których inni bracia i siostry, których znacie, mogą wydać dobre świadectwo, którzy mają za sobą nieskalaną latami służbę, których owoc pracy jest owocem, który wywyższa Jezusa Chrystusa. Koryntianie, podsycani krytykanstwem superapostołów, podejrzewają Pawła, że nie dał im tego, co najlepsze, ale że dał im jakieś coś drugiej kategorii czy trzeciej kategorii. Jednak Paweł mówi do nich, że nie są w żaden sposób gorzej potraktowani od innych zborów. Paweł napisał do nich przynajmniej 3 listy, a może nawet 4, nie jesteśmy pewni. Jednego listu nie mamy, mamy tylko 2, ale wiemy, że jeszcze był jeden i bardzo możliwe, że był jeszcze jeden. Paweł wysyłał do nich swoich najcenniejszych współpracowników. Posłał do nich Tymoteusza, Tytusa i Apollosa. Paweł w żaden sposób nie dał im podstaw do tego, żeby twierdzili, że on jakoś ich zaniedbał, że jakoś nie kochał ich, że nie troszczył się o nich. W całej posłudze Pawła czytamy, że Paweł oddał im wszystko z siebie. Tak tutaj mówi zresztą w tym fragmencie. Jedyną przysługą, czy jedyną rzeczą, którą dla nich nie zrobił, to było co? To, że nie wziął od nich pieniędzy za to wszystko. I oni mu to wyrzucali. Służył im, sam płacił za siebie, za swoją podróż, za swoje jedzenie, za swoje spanie, za wszystko. Nie wziął od nich ani zetówki, nic tam było, ale wiecie, o co chodzi, nie? Co tam było, jakie tam pieniądze mieli swoje. Nic od nich nie wziął. I mówi, wybaczcie mi to, wybaczcie, że was nie wziąłem od was pieniędzy. Oni mieli pretensje o to. Wiecie dlaczego? Dlatego właśnie, że takie myślenie było w świecie. Takie myślenie było w świecie greckim. Że porządny mówca bierze porządne pieniądze. A jak słaby mówca, no to wiadomo, że bierze małe pieniądze. A marny mówca mówi za darmo. I oni to świeckie myślenie stoików, tych filozofów greckich, tych tam greckich gadułów wzięli do kościoła. Ci superapostołowie powiedzieli, jakby Paweł był coś warty, to by was kasował konkretnie, tak? Oczekiwałby, że zapłacicie mu za podróż, że go zapłacicie mu za hotel, że w najlepszej restauracji będzie jadł i tak dalej. A on co? Namioty robi. On nic nie jest wart. Paweł mówi, nic od was nie wziąłem, jak od innych zborów, bo inne zbory były na innym duchowym poziomie i Paweł mógł oczekiwać, że od nich może coś otrzymać. Natomiast od Koryntian nie wziął nic, bo nie chciał być nic nikomu dłużny, nie chciał być im obciążeniem, chciał ukazać im ojcowskie serce, a oni to obrócili, ci pseudoapostołowie i Koryntianie dali się na to nabrać, twierdząc, że Paweł dał im byle co i dlatego nie brał za to kasy. Wyobrażacie sobie? Jak można wszystko poprzekręcać? Jak można komuś przypisać złe motywy? Jak łatwo jest, wiecie, rzucić jakąś plotkę, jakieś insynuacje bezpodstawne? Tak naprawdę większa część tego listu to jest odpowiedź Pawła na insynuacje, na bezpodstawne zarzuty, które krążyły po jego kochanym zborze, po jego braciach i siostrach, których przyprowadził do Chrystusa. Paweł głosił prawdę, która nie była na sprzedaż. Paweł mówi, nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak niektórzy. To nie jest, mówi, Ewangelia, którą można sobie kupić, za którą można zapłacić. I Paweł to jasno prezentował, że on głosi im darmo Ewangelię, i że oni nie muszą Jemu nic dawać i nie muszą nawet Bogu nic dawać, żeby być zbawieni. Wystarczy, że uwierzą w tą dobrą nowinę, że Jezus Chrystus za nich umarł. I jeśli w to uwierzą, będą zbawieni, będą mieli życie. I Paweł to wszystko swoim życiem poświadczył. I ta jego zasada, by głosić Ewangelię za darmo, okazała się bardzo słuszna, jeśli chodziło o Koryntian. Bo jak widzicie dalej, ci przeciwnicy Pawła, skoro nie byli w stanie dowieść mu, że głosił dla pieniędzy, to co powiedzieli? On tak głosił za darmo jakiś czas, dobra, ale teraz zobaczcie, zbiera te pieniądze na tych biednych w Jerozolimie. I myślicie, że one tam dojdą do tej Jerozolimy? On tam sobie już dobrze podbierze z tego. Jeśli tam coś dojdzie, to jakieś resztki. Tak, on was podszedł podstępem. Udawał takiego skromnego, takiego pracowitego, tutaj robił wszystko, nie chciał nigdzie tam w hotelu spać ani nic. Ale czekajcie. Teraz ciągle o tych pieniądzach on mówi, żeby pomóc tym biednym. Tak, biedni, on się tam już martwi o tych biednych. Wierzycie w to? Ludzie. Paweł mówi do nich, jakiej podstawy mi o coś takiego oskarżacie? Jak możecie tak myśleć? Mówi, czy jak posłałem Tytusa, czy jak posłałem innego brata, czy was wykorzystałem przez nich? Ja myślę, że tutaj Paweł płacze, pisząc te słowa, będąc o takie rzeczy posądzany. Kiedy, jak widzimy w pierwszym liście do Koryntian, on wszystko zorganizował tak, żeby nie było tam nawet jakiegoś najmniejszego zarzutu, żeby nikt nie mógł mu postawić. On mówi, jak chcecie, to poślijcie kogoś z was, z waszego zboru, żeby nie było żadnych podejrzeń. Mówi, ja wiem, że jesteśmy przed Bogiem czyści, że nie mamy tutaj żadnych jakichś interesów w tym, ale chcę, żebyście też wy o tym wiedzieli. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli o tym. Wszystko jest jawne, wszystko jest otwarte, Paweł mówi. A oni takie rzeczy gdzieś tam nadal słuchają, nadal takim rzeczom się poddają. Kochani bracia i siostry, jeśli słyszycie, że ktoś oskarża waszego brata, siostrę, naprawdę nie słuchajcie tego, albo od razu powiedzcie, chodźcie w takim razie, idziemy do tego brata, siostry, powiedz mu to w oczy. Jeśli uważasz, że coś takiego złego zrobił, coś takiego złego powiedział, coś się niewłaściwie zachował, czy rozmawiałeś z tym bratem? Sam na sam, tak jak Pan Jezus ci powiedział? Jeśli nie, to chodź, idziemy razem. Przestań do mnie mówić, na brata, na siostrę. Naprawdę nie pozwólmy na to, kochani. Tyle zła, tyle krzywdy, tyle cierpienia przez pomówienia, plotki, insynuacje, jakieś domysły. Masz coś do kogoś, miej odwagę pójść i powiedzieć mu to w oczy. A jeśli nie masz odwagi, to milcz, to nie mów, módl się. Odwagę, o mądrość, żebyś mógł pójść, bo trzeba pójść, bo trzeba napomnieć brata, jeśli robi źle. Ale nie rozpowiadaj tego za jego plecami. To jest jedna z rzeczy, których Bóg nienawidzi. Bóg nienawidzi plotkarstwa, siania niezgody między braćmi. Nie bądźmy narzędziami diabła. Pilnujmy naszych ust. Wypowiadajmy słowa, które budują, które przynoszą zachętę, które wielbią Boga. Muszę się zakończyć, bo czas mi tutaj już się skończył, więc wrócimy do tematu, jak Bóg pozwoli, za jakiś czas. Zakończę tylko tym, że Paweł nie był człowiekiem bez emocji, bez uczuć. Nie był człowiekiem z żelaza. Nie był człowiekiem, który nie był podatny na ból. Wszyscy jesteśmy podatni na ból. Wszyscy z tej samej gliny jesteśmy ulepieni. I nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś za naszymi plecami mówił o nas źle. Nikt z nas nie chciałby, żeby ktoś o tym zborze źle mówił poza tym zborem. Jeśli coś jest do poprawy w tym zborze, to chcemy to usłyszeć tutaj, w tym zborze. Chcemy prosić tych wszystkich, którzy mają do nas jakieś uwagi, żeby się nie bali nam powiedzieć o tym, co widzą, co wymaga poprawy. Chcemy, jesteśmy gotowi to przyjąć, ale jest nam przykro, kiedy słyszymy, że gdzieś tam ktoś za zborem, poza zborem mówi o tym zborze źle. Jest nam przykro, kiedy ktoś o bratu, siostrze mówi źle. Kiedy dowiadujemy się, że ktoś posądza naszego brata, naszą siostrę czy nas samych o coś, czego wiemy, że ani my nie zrobiliśmy, ani oni nie zrobili. Apostoł Paweł widać jest zraniony. To widać w jego słowach. Kiedy mówi, wybaczcie mi to zło, to po prostu to jest sarkazm. Paweł się czuje głęboko zraniony tymi pomówieniami, tymi oskarżeniami. Ten, który z taką pasją głosił Chrystusa i który był gotów, mówi, wszystko wydać za nich. Tutaj apostoł Paweł używa takich dwóch greckich słów. Najpierw mówi o takim słowie, które jest użyte, kiedy jest mowa o synu marnotrawnym, że kiedy wydał wszystko i nie miał co jeść. I to jest to samo słowo, które jest użyte, gdy mowa jest o tej kobiecie, która chorowała na krwawienie i czytamy, że wszystko wydała na lekarzy. To jest to pierwsze słowo, którego tu Paweł używa i mówi, jestem gotów za was, dla was wszystko wydać. Dosłownie wszystko, co mam. Ale potem używa jeszcze silniejszego słowa greckiego, które jest bardzo podobne do tamtego, ale jest jakby rozbudowane po obu stronach. Ma dodatek z przodu i z tyłu w języku greckim. To jest to samo słowo, tylko jest rozbudowane, które oznacza, jestem gotów siebie samego zbankrutować dla was. Jestem gotów wszystko, kim jestem, za was poświęcić. Czytam te słowa, to sobie myślę, ilu z nas, ilu dzisiaj takich ludzi jest w Kościele, którzy mają takie serce. To jest odbicie serca Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie dał nam tylko tego, co miał najlepsze. Pan Jezus dał siebie samego za nas. Wydał samego siebie za nas i wiemy, w jaki sposób to zrobił. Kiedy został przybity do tego krzyża, gdzie przelał swą krew za nas. I to samo serce widzę w tym apostole Jezusa Chrystusa, który patrzy na tych nieposłusznych Koryntian, na tych niesfornych, szemrzących przeciwko niemu, obgadujących go, zarzucających mu, insynuujących złe rzeczy. I on nie jest tak jak wielu ludzi, wiecie, wielu i ludzi by się odwróciło plecami, powiedziało, bo jak oni nie chcą, to ja se pójdę do Filipian. Filipianie są super, kochają mnie, miło mi z nimi, zawsze są przyjemni, uśmiechnięci. Co ja będę się z tymi szarpał, Koryntianami? Jak oni tak twierdzą, że ja jestem oszustem, złodziejem, to po prostu koniec. Żegnam, Koryntianie, wypad z baru, sobie szukajcie innych. Albo dobra, niech ci pseudoapostołowie ich zniszczą, niech ich tam poprowadzą na manowce. Widzicie, to jest serce najemnika, tak mówi. Kiedy masz brata, siostrę, którzy zaczynają błądzić, którzy zaczynają się gubić, którzy odchodzą ze zboru i nie masz bólu w sercu, nie obchodzi cię, co z nimi. Nie interesuje cię to. A co tam, niech se idą gdzie indziej, jak im się tu nie podoba. Niech tam, co tam mnie to obchodzi? Nie, tu to tam, wsio ryba. Nie, Paweł wie, że jeśli oni odejdą od jego nauki, to wie, że odejdą od Chrystusa. To wie, że mogą skończyć w miejscu, w którym nikt nie chce skończyć. Dlatego Paweł o nich tak walczy. On mówi, Koryntianie, moje serce szeroko przed wami się otwarło. On z ojcowską miłością zabiega o nich, dlatego że Chrystus tak zabiega o swój Kościół. Dlatego że Chrystus zabiega tak o każde swoje zbawioną owieczkę, każde dziecko Boże. I dałby Bóg, żeby nasze serca, kochani, były takie. Dałby Bóg, żeby w nas była taka miłość do braci, do sióstr. żebyśmy, tak jak Paweł, nawet jak o nas źle coś powiedzą, nawet jak nas źle zrozumieją, nawet jak tam czasami chcemy dobrze, a oni myślą, że chcieliśmy źle, to my się nie zniechęcimy, to my się nie odwrócimy od nich plecami i nie pójdziemy w inną stronę, tylko zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ich pozyskać. Ja wiem, że czasami po prostu się z niektórymi nie da, niektórzy po prostu nie chcą i to nikogo na siłę, wiadomo, nie zatrzymamy, tak? Nie da się kogoś kochać na siłę ani zmusić kogoś do miłości. Nie o tym mówię. Mówię o tym sercu, mówię o tej postawie, którą tutaj widzę w tym apostole, która jest odbiciem serca Chrystusa i która wie, że winna być coraz bardziej odbita w każdym z nas, bracia i siostry. To, co Adam dzisiaj czytał na początku z listu do Filipian, z 2 rozdziału, to był 2 czy 4, Adaś? 2. Żebyśmy byli takiej postawy, jaka była w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie myśleli tylko o tym, co nasze, ale o tym, co drugiego. Kochani, niechaj to nasze dzisiejsze rozważanie postawy tego Bożego człowieka, Bożego apostoła, pomoże nam wejrzeć w nas samych, pomoże nam zweryfikować jakość naszej miłości do braci, sióstr, do Kościoła, jakość naszej gotowości, ile jesteśmy gotowi z siebie dać, ile jesteśmy gotowi z siebie poświęcić. Wiecie, coraz więcej spotykam ludzi, którzy przychodzą do zboru po to, żeby coś wziąć. I coraz wyraźniej to mówią, się tego nie wstydzą, że przychodzą, by brać, kiedy mają ochotę. Kiedy mają ochotę coś wziąć, to przychodzą, żeby coś sobie wziąć. A potem idą sobie gdzieś indziej, żeby tam coś wziąć. A potem idą sobie jeszcze gdzieś indziej, żeby coś wziąć. W ogóle nie mają zrozumienia, że Kościół to miejsce, w którym się bierze, ale w którym się tak samo daje. I więcej. Pan Jezus powiedział, co? Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czy my tylko na to mówimy amen, czy to jest stan naszych serc? Kochany bracie i siostro, chwała Bogu, że bierzesz coś z tego zgromadzenia. Mam nadzieję, że bierzemy. Ja bardzo dużo biorę, ale też chcę jak najwięcej dać. I mam nadzieję, że to nie jest tylko wołanie mojego serca. Mam nadzieję, że rozumiecie to, że Bóg nas tutaj powołał, dał nam siebie wzajemnie, ponieważ każdy z nas może coś dać. Każdy z nas może czymś usłużyć. Każdy może innych ubłogosławić. I tylko ty możesz to zrobić w taki sposób, w jaki ty możesz to zrobić. Nikt inny nie zrobi tego tak jak ty i w takiej mierze jak ty. Jakże ważne jest, byśmy mieli tą postawę dawania i brania. Żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy biorą i biorą i biorą, ale żebyśmy byli tymi, którzy dają jak najwięcej. Kiedy wszyscy będziemy obfitymi dawcami, hojnymi dawcami, wtedy to życie Chrystusa będzie płynąć strumieniami. Wzrastajmy, kochani, do pełni wymiarów Chrystusa, do podobieństwa do Niego, do Jego postawy, tego, który uniżył się i to aż do śmierci na krzyżu, który stał się sługą wszystkich, będąc Panem wszystkich. My nie musimy się aż tak bardzo uniżać, nie jesteśmy Panami wszystkich, więc mamy dużo krótszą drogę do stania się sługami wszystkich. Kochani, niechaj Duch Święty pomoże nam to wszystko zrozumieć, rozmyślać nad tym i tak żyć. Powstańmy do modlitwy. nasz Panie, prosimy, by to słowo, które czytamy, rozważamy, ta prawda, to bogactwo, bogactwo Chrystusa. Boże, żeby to nie było czymś, co, na co tylko z daleka patrzymy, czemu tylko z daleka się przyglądamy, co wpada do jednego ucha, a wylatuje drugim. Boże, daj nam łaskę być tymi, którzy nie są tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twojej doskonałej woli, którą nam objawiłeś w swoim Słowie i którą na różne sposoby próbujesz nam pomóc zrozumieć. Prosimy, niech Twój Święty Duch pomoże nam pamiętać, rozumieć, rozważyć i nade wszystko więcej i więcej wprowadzać w nasze życie. Prosimy o Twoją pomoc. Niechaj Tobie, Panu Kościoła, Zbawicielowi, płynie nasza wdzięczność i chwała i cześć. I daj, byśmy byli takim zborem, taką społecznością, w której, Panie, Ty znajdujesz radość, która Ciebie cieszy, w której jesteś z przyjemnością, widząc rozmodlone, rozkochane w Tobie serca, widząc postawę uniżonych sług, postawę ludzi gotowych oddać siebie samych za innych i że nie są to tylko słowa, ale prawda o nas. Daj, Panie, żebyśmy wzrastali w tym podobieństwie do Ciebie. Daj, żeby było coraz więcej w nas tej właśnie Twojej postawy, uniżenia, poświęcenia. Prosimy o to wszystko dla Twojej chwały, Panie Jezu Chryste. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, że nie musimy chodzić po masku, że nie musimy być zdani na nasze ludzkie pomysły, nasze wyobrażenia, ale mamy wzór w Twoim Słowie. Dzięki za tą zachętę stawania się w naszej postawie. Jak Pan Jezus, jak nasz brat apostoł Paweł. Ojcze, pomóż nam też w zrozumieniu, że to, jak możemy funkcjonować, jak jest nam lekko, przyjemnie w tym naszym życiu, nie jest tak ważne, jak ważne jest to, co dokonuje się w naszych sercach, przemiana naszych serc, charakterów. I żebyśmy cenili sobie każdą najdrobniejszą zmianę ku lepszemu, która dokonuje się dzięki Twojej łasce, dzięki uzdolnieniu i też temu, że zabiegamy o to, że walczymy, chcąc zwyciężyć. Dzięki, Ojcze, że możemy słuchać tego słowa, zachęty i możemy mieć przed oczyma Ciebie, naszego dobrego Ojca, Boga Wszechmogącego. Amen. Amen. Thank you. Nasz Panie, dziękujemy Ci za moc Twojej miłości, którą umiłowałeś nas jeszcze przed założeniem świata, którą umiłowałeś nas aż do śmierci na krzyżu. Dziękujemy Tobie za Twoją miłość, która nie jest tylko słowami, ale która objawiła się w Twoim uniżeniu i poświęceniu, by nas ratować, by nas zbawić z grzechu, by nas uratować od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, wiecznego oddzielenia od Twojej chwały. Dziękujemy Ci za krzyż, za dzieło Golgoty, gdzie pojednałeś nas ze sobą, gdzie zmazałeś ten list dłużny ze wszystkimi jego wymaganiami, które zwracały się przeciwko nam. Dziękujemy, że tam rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz, odnosząc w Chrystusie triumf nad nimi. Dziękujemy Tobie za to wielkie, wielkie zbawienie, które jest naszym udziałem przez wiarę w Jezusa. Panie, niechaj ten czas naszego cotygodniowego skupienia się na tym dziele, gdy łamiemy ten chleb, gdy pijemy z tego kielicha, daj Panie, żeby te nasze rozmyślania, rozważania wymalowały w naszych sercach jeszcze wyraźniejszy, jeszcze pełniejszy obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wielbimy Cię, Panie, który położyłeś swoje życie za owce. I tak jak je położyłeś, tak też miałeś moc je wziąć z powrotem. I tak uczyniłeś. Powstałeś z martwych. Śmierć nie była w stanie zatrzymać Cię w swoich więzach, ale rozerwałeś więzy śmierci. Zatriumfowałeś nad śmiercią, nad grobem. Panie, jesteś żywy i panujący. Jesteś dzisiaj wywyższony ponad wszystko, ponad wszelkie imię, jakie może być wymienione w tym wieku, a nawet i w przyszłym. Panie, daj nam widzieć Ciebie też zmartwychwstałego. Daj, by nasze oczy wiary patrzyły na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, wielkiego Zbawiciela. Daj, byśmy wpatrzeni w Ciebie biegli wytrwale w tym biegu, który jest przed nami, abyśmy i my dotarli do mety jako zwycięzcy, abyśmy otrzymali wieniec żywota, który obiecałeś tym wszystkim, którzy umiłowali Twoje przyjście. Panie, patrząc na krzyż, patrzymy na pusty grób i patrzymy na niebo, które wkrótce się otworzy i Ty, Panie, powrócisz ze swoimi aniołami, wszystkimi świętymi, kiedy przyjdzie ten wielki, chwalebny dzień. Daj, Panie, nam oczekiwać w pokornej służbie, w miłości, w nadziei. Posil nas. Wzmocnij nas. I teraz, kiedy będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, umocnij nas w wierze. Panie, dotykaj naszych dusz, naszych ciał, naszych emocji, tego wszystkiego, w czym potrzebujemy Ciebie. Twojej siły, Twojego uzdrowienia, Twojej pomocy, Twojej łaski. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za pokój w sercu. Dzięki, że możemy mieć pokój, bo możemy być wolni od ciężaru grzechu. Możemy wyznawać nasze grzechy i Twoja krew oczyszcza nas w doskonały sposób. To jest Twoje dzieło, to jest doskonały wzór miłości i obyśmy byli poruszeni, przemieniani, zachęcani cały czas przez Twoją osobę, przez to, co uczyniłeś. Dzięki Tobie za to. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, jak zawsze do tego stołu, przy którym demonstrujemy naszą jedność w Chrystusie. Chociaż tak jak tutaj już nie będę powtarzał i tłumaczył na nowo, rozlewamy do tych kieliszków, czy podajemy jeden kielich, to nadal nie bacząc na te szczegóły techniczne, jesteśmy uczestnikami jednego chleba, jednego kielicha, co reprezentuje naszą przynależność do Chrystusa, do jednego ciała. Wszyscy obmyci Jego krwią. Wszyscy przyjęci przez Niego, zaadoptowani na Jego dzieci, włączeni do Jego Kościoła, napojeni Jego Duchem. Ten stół, kochani, to też demonstracja naszej wspólnoty w Chrystusie, naszego pamiętania, że On uczynił nas jedno przez krzyż, przez swą śmierć. Kiedy mówimy, że zwiastujemy Jego śmierć, to oczywiście nie mówimy tylko o tym, że Rzymianie zadali Mu tyle bólu, że gwoździe przebiły Jego ręce, nogi, że z boku lała się krew. To wszystko są elementy, które miały miejsce, ale mówimy o dziele śmierci, mówimy o zwycięstwie śmierci, mówimy o zbawieniu, które jest w Jego śmierci, o życiu, które płynie z Jego krzyża. To zwiastujemy, kochani. Każdy z nas, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, śmierć Pana Jezusa, zwiastujemy. Zwiastujemy, że On umarł za moje grzechy, że Jego śmierć jest moim życiem, że On jest moją drogą, On jest moim wszystkim. I niechaj będzie to wyznanie ku chwale Boga. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i Jezus nie jest Panem twojego życia, może kiedyś powiedziałeś: bądź Panem mojego życia. Może kiedyś przyłączyłeś się do jakiegoś zboru, może dałeś się ochrzcić, ale widzisz, że na co dzień Jezus nie jest twoim Panem. Nie bierz tego chleba, nie pij z tego kielicha, raczej uporządkuj swoje życie przed Bogiem. Jeśli bierzesz tego chleba i pijesz tego kielicha, świadcząc, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, a tak nie jest, własny sąd jesz i pijesz. To jest poważna sprawa. Nie rób tego. Nie czuj się pod presją, żeby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nikt tutaj na nikogo nie wywiera żadnej presji. Ten stół jest zaproszeniem do każdego, kto pojednał się z Jezusem, trwa w Jezusie i wydaje owoce tej wspólnoty z Jezusem. Jeśli czegoś z tego brakuje w twoim życiu, to masz dzisiaj okazję, żeby to naprawić. Zawołaj do Jezusa. Przeproś Go za swoje grzechy. Proś Go, żeby zmienił twoje życie, żeby zapanował w twoim życiu, żebyś żył blisko Niego, a On blisko ciebie, żebyś był pełen owocu sprawiedliwości. W ten sposób też zwiastujemy śmierć naszego Pana, kiedy uczestniczymy w tym stole. Więc niechaj nikt nie czuje się pod presją, by brać udział czy nie brać udziału. Niechaj każdy, Biblia mówi, rozważy to w swoim sercu. Niechaj każdy zbada samego siebie. Upewni się, że jestem w Jezusie. I tak niechaj je i pije z tego kielicha. Poświęćmy jeszcze chwilę, kochani, żeby przygotować nasze serca do uczestnictwa w tym stole. Jeszcze poświęćmy chwilę. Jeśli coś jest w twoim życiu, co wiesz, że trzeba uregulować, nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Mów do naszych serc, kochany Panie. Pomóż nam stać przed Tobą w szczerości. Amen. Zapraszamy, kochani. Wstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy. Dziękujemy za ten czas, który nam dajesz tutaj razem. Kochany Panie, to jest cenne, że mamy właśnie to czyste, jasne, ciepłe miejsce, gdzie możemy się spotkać i otworzyć przed Tobą nasze serca i też przed braćmi, siostrami spojrzeć sobie w oczy z miłością, porozmawiać, zachęcić się. Boże, daj, byśmy każdego jednego dnia, kiedy tutaj się nie spotykamy, tak samo byli blisko Ciebie, tak samo wpatrzeni w Ciebie i pamiętający o naszych braciach, siostrach, tak samo ich kochający w modlitwach, wstawiając się za potrzebującymi, chorującymi, cierpiącymi, przechodzącymi przez różne doświadczenia życiowe, zmagającymi się z duchowymi problemami. Boże, daj, byśmy byli ludźmi modlitwy w każdym czasie. Daj też, żebyśmy nie poprzestawali na modlitwie, ale daj, żeby nasza modlitwa przeradzała się w nasze działanie, żebyśmy tak jak możemy mogli usługiwać braciom i siostrom z Twoim uzdolnieniem, prowadzeni przez Twego Ducha. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia, w każdym miejscu, w każdym czasie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w naszym życiu. Niechaj Tobie płynie dziękczynienie, uwielbienie, chwała ze wszystkiego, o czym myślimy, co wychodzi z naszych ust i to wszystko, do czego przykładamy naszą rękę. Prosimy, Panie, prowadź nas. Powierzamy się w Twoje ręce i dziękujemy za Twego Ducha, który jest w nas, który prowadzi nas, który umacnia nas, pociesza nas, poucza nas. Chwała Tobie za Twoje zaopatrzenie, wszelki dobry dar, który pochodzi z góry od Ojca Światłości. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Jakieś ogłoszenia, informacje. Tak, jest jedna techniczna rzecz, o której nie mogę zapomnieć. Jak popatrzycie tam za przez te luki w drzwiach, to tam na górze leżą takie materace. Wynieśliśmy je stamtąd, ponieważ tam potrzebne było nam troszkę miejsca i takie położyliśmy, ale to rzeczywiście nie wygląda za pięknie i chcemy jakoś to zrobić, żeby to lepiej wyglądało. I jeśli ktoś z Was ma jakąś taką dużą płachtę, materiał taki, wiecie, jakiś nadający się, żeby to przykryć, to dajcie znać. Jeśli nie, może ktoś z Was może kupić w lumpku jakiś materiał, to nie wiem, czy to trzeba kupować nową taką płachtę czy coś. Tutaj były już różne propozycje, myślę, co z tym zrobić i pewnie z czasem coś tam zrobimy, ale tymczasowo, żeby tak na wejściu to tak nie wyglądało jak u jakichś niechlujtusów. Chcemy to jakoś tam przykryć i jakoś tak to zrobić, żeby to przyzwoicie wyglądało. I też ten cały kącik, tamte stoły, tamte rower, no te różne rzeczy, które tam się znajdują. Jest taka propozycja, taka myśl, żeby postawić taki parawan dookoła tam, żeby jak się wchodzi, żeby tak jakoś to bardziej przyjemniej wyglądało, a nie taki tam rozgarbiasz tych różnych rzeczy. Więc jeżeli ktoś z Was, mówię, czy ma jakąś taką płachtę, czy mógłby pomóc w zakupie takiego parawanu, macie jakiś pomysł, co, gdzie, jak, to dajcie znać, żebyśmy to mogli zrobić i troszeczkę poprawić estetyczny wygląd tego pomieszczenia, gdzie wchodzimy i no, jakby patrzymy na to, co tam jest. Także to jest taka techniczna sprawa, którą przed Wami składam. Druga rzecz. Poszukiwane mieszkania są dwa do wynajęcia. Tak, są poszukiwane dwa mieszkania albo w samym Wejherowie, albo w okolicach Wejherowa wierzących ludzi, którzy wychodzą z organizacji Świadków Jehowy i chcieliby się tutaj gdzieś przeprowadzić i być z nami. Także tak upraszczam całą sprawę, bo to tam różnie jeszcze z tym może być, ale jakby to są ludzie, którzy potrzebują mieszkań. Gdybyście wiedzieli o jakimś mieszkaniu, domku, czymś takim tutaj w Wejherowie czy okolicach atrakcyjnym, dajcie znać i wtedy przekażemy informacje tym osobom. Wczoraj też rozmawialiśmy na temat naszego praktycznego właśnie włączania się w to wszystko, co tutaj się dzieje. Parę tygodni temu Sławek złożył taką propozycję, że jeżeli ktoś chciałby właśnie coś zasugerować, coś podpowiedzieć, podzielić się czymś, to można napisać to na karteczce i wrzucić tam do tej skrzyneczki przy drzwiach, do której zazwyczaj wrzucamy jakieś pieniądze na służbę zboru. Więc do tej skrzyneczki można wrzucić. Na razie nic nie wpłynęło, więc nie wiem, czy to znaczy, że wszyscy uważają, że wszystko jest 10 na 10 i nie ma potrzeby, albo że wszyscy wszystko wiedzą, co jest ewentualnie do zmiany, czy ewentualnie nie macie niczego, czym byście chcieli się podzielić. Będziemy o tym przypominać, będziemy do tego zachęcać. Niektórzy z Was nie mają problemu z tym, żeby publicznie pewne rzeczy powiedzieć i fajnie, i tego oczekujemy i to jest super, ale gdyby ktoś z Was nie miał takiej odwagi, żeby publicznie coś powiedzieć, a mielibyście coś na sercu, co zauważacie, że wymagałoby zmiany, czy czymś chcielibyście się podzielić, czy zachęcić, czy w jakikolwiek sposób, no, że tak powiem, te swoje myśli przekazać, to jest taka możliwość. Można tam do tej skrzyneczki swoje uwagi, wnioski, jak to jeszcze nazwać? Spostrzeżenia, sugestie i tak dalej, wnosić. Także chcemy słyszeć, bracia, siostry, co myślicie, jak postrzegacie, nad czym musimy się pochylić. Planujemy też przygotowanie takiego zestawienia różnych rzeczy, które są do zrobienia w zborze, czy do robienia w zborze. To nie są wielkie rzeczy, to nie są etatowe sprawy, że trzeba tutaj godziny na to poświęcić. Zazwyczaj są to małe rzeczy, ale jest ich sporo. Jest dużo małych rzeczy, które trzeba zrobić. Czy to przy okazji nabożeństwa, czy to przy okazji agapy. I chcielibyśmy sporządzić taką listę tych właśnie różnych rzeczy, i żeby każdy popatrzył, co tam jest i żeby każdy tam swoje imię albo imię i nazwisko wpisał, że chce się tym zająć. Żeby za każdym razem, jak trzeba coś takiego zrobić, to już nie trzeba wtedy prosić, tylko każdy tam jest, wiadomo, się zadeklarował. Jak go nie ma na nabożeństwie na przykład wtedy, to kogoś organizuje, żeby ktoś inny za niego to zrobił. To już jakby jest w jego gestii, żeby to było zrobione, że jesteśmy, że tak powiem, razem w to, w te drobiazgi życia zborowego zaangażowani. Bo jeżeli każdy z nas weźmie sobie jedną, dwie rzeczy, to są drobiazgi. Ale jeśli nie ma tych 10, 15, którzy wezmą te drobiazgi, no to jak na jednego przychodzi te wszystkie drobiazgi i jeszcze inne rzeczy, czy no to się robi tego trochę za dużo i łatwo jest zapomnieć, łatwo jest coś źle zrobić i potem są z tego jakieś tam problemy. Więc żeby tego unikać, taki jest pomysł. I jeszcze jedna kwestia w kwestii naszego nabożeństwa. Na naszej stronie od kilku lat istnieje możliwość wysłania informacji o tym, jakie pieśni byśmy chcieli, żeby były śpiewane. Niektórzy z nas, wczoraj o tym też rozmawialiśmy, Te pieśni śpiewają od 30 lat czy więcej i wiele z nich jest nam tak już prześpiewanych, że chcemy nowe pieśni. Inni natomiast są krócej w zborze, nie znają tych pieśni albo że wydaje im się, że za duża rotacja jest. Więc kochani bracia i siostry, jeśli jakaś pieśń wam się, że tak powiem, jest na sercu, czy że chcielibyście, żebyśmy ją zaśpiewali, to jest możliwość przez naszą stronę tam wysłać taką sugestię. Możecie wysłać SMS-a, możecie podejść i powiedzieć, na karteczce zapisać, bo jak powiecie, to ja zapomnę na pewno, jak do mnie podejdziecie, chyba że do Agnieszki, ona ma lepszą pamięć, to najlepiej do Agnieszki. Ale w jakikolwiek sposób dajcie znać, tak, że chcielibyście tą czy tamtą pieśń. Nie mamy takiego tutaj zwyczaju, żeby w czasie nabożeństwa podawać numery pieśni, bo nie jesteśmy muzycznie zdolni do tego. Ja nie jestem zdolna, Agnieszka nie jest zdolna, może Maja by była w stanie, ale chyba też potrzebuje się przygotować raczej kiwami głową, więc z tego to wynika, że przygotowujemy te pieśni i jak najbardziej chcemy, że tak powiem, nie robić tego tak, jak tylko nam to pasuje, tylko też słuchać was, bo przecież wszyscy chcemy w tym uczestniczyć, więc śmiało dawajcie znać, wyślijcie tytuły pieśni, i na pewno wtedy przygotujemy te pieśni też na nabożeństwie, żebyśmy mogli je razem zaśpiewać. Także to jest też taka propozycja wkładu. Siostra Asia słusznie zauważyła i wysłała mi SMS-a, żeby powiedzieć, że chodzi o dwa małżeństwa w starszym wieku, niezależne małżeństwa, jeśli chodzi o to wynajęcie tych mieszkań czy pokoi. Jeszcze jedno ogłoszenie w związku z tym, że za tydzień przyjedzie do nas ponownie Hal Hayes z małżonką i z bratem Glebem i będzie usługiwał kolejnymi wykładami dotyczącymi atrybutów Boga. To będzie poniedziałek, 23 stycznia, środa 25 i czwartek 26. Poniedziałek, środa, czwartek. We wtorek nie będzie wykładów. Więc jak zawsze gorąco was zachęcam do uczestnictwa w tych wykładach. Wiadomo, że one później czy będą na bieżąco też transmitowane, można sobie posłuchać w domu, ale jest miło, jak tutaj jesteśmy razem. Jak możemy być znowu razem, posłuchać wykładów, usiąść, wypić razem herbatę, zjeść ciasteczko, które wierzę, że przyniesiemy. Więc też zachęcam, żeby coś tam słodkiego przynieść, jakiś poczęstunek. Zapraszamy też braci, siostry tutaj z okolicznych zborów, baptystów, z Orłowa, braci, siostry. Także brat leci ze Stanów Zjednoczonych, żeby nam pomóc lepiej poznać naszego Boga, Jego charakter. Więc myślę, że to wstyd, żebyśmy my, jeśli możemy, bo jak nie możemy, to nie możemy, ale jeśli możemy, żebyśmy nie przyszli tutaj, a żeby on miał mówić do pustych krzeseł, a my sobie w domu słuchali, kiedy nam się będzie to podobało. Więc zachęcam, kochani bracia, siostry, żebyśmy byli tutaj, słuchali, uczyli się, bo to naprawdę są cenne rzeczy. Później można o tym porozmawiać jeszcze, jak trzeba pouzupełniać, czy zweryfikować, jak my to widzimy, jak to rozumiemy. Na pewno jest to cenna nauka. Nie ma nic cenniejszego, jak poznawanie Boga. Ja powiem wam szczerze, pomimo, że jestem już tyle lat wierzący, wiele wziąłem z tych wykładów. Naprawdę wiele rzeczy mi się poukładało, jakoś tam wykrystalizowało. Ja osobiście mogę zaświadczyć, że korzystam z tych wykładów. Nie twierdzę, że ze wszystkim, z każdym słowem się zgadzam. W takim sensie, że tam nie są rzeczy, o których bym nie podyskutował z Halem i dyskutuję z nim. Ale korzystam wiele z jego mądrości i ze sposobu usługiwania i tej nauki, którą nam tutaj daje możliwość skorzystać, więc to nie o to chodzi, że teraz przyjeżdża brat z Ameryki, alfa i omega, co on powie, to my wszystko łykamy. Nie, jak zawsze, słuchamy i osądzamy, tak? Rozsądzamy. Ale jeżeli mówi coś wartościowego, no to chcemy się uczyć, tak? Chcemy pogłębiać nasze poznanie Boga. Więc tak to traktuję. Traktuję to jako cennego, jako cennego brata, który ma dużo nam do powiedzenia, cennych rzeczy. I warto słuchać, warto się uczyć, warto korzystać. I do tego was wszystkich gorąco zachęcam. Ja będę jechał teraz w sobotę do Torunia. Tam będę go tłumaczył. On tam też będzie miał te wykłady, tylko inne atrybuty niż tutaj u nas. Te, które myśmy już mieli jakiś czas temu. Tam będę go tłumaczył. W niedzielę tam zostanę na nabożeństwo. Będę tłumaczył jego usługę tam w niedzielę i przyjadę z nimi w niedzielę po południu. Przywiozę ich tutaj do hotelu, do Wejherowa. Na to, więc tutaj będzie spotkanie w kółeczku. Możecie porozmawiać o tym, co było dzisiaj. Wiem, że też z tego Ezechiela tutaj, żeśmy rozmawiali, jest dużo jeszcze rzeczy, których się nie udało na zeszłym spotkaniu omówić. Więc ci wszyscy, którzy chcieliby się czymś podzielić, mają jakieś przemyślenia, pytania, to zróbmy na tym spotkaniu w kółeczku za tydzień. I tak jak zawsze proszę, jeżeli możecie poświęcić trochę czasu, żeby przemyśleć pewne rzeczy, przygotować się, żeby te nasze wypowiedzi później były konkretne, żeby się nie rozciągały za długie, żeby były krótkie, tak? Staramy się mówić 2-3 minuty, nie za długo, konkretnie. To, co mamy, jak ktoś potrzebuje, niech sobie zapisze, tak jak ja muszę mieć wszystko zapisane, czy tam prawie wszystko. I to mi pomaga trzymać się tematu, nie rozchodzić się na 10 tematów. Do tego też zachęcamy i o tym Adaś za tydzień też przypomni, żeby był porządek, żeby to spotkanie jak najwięcej wnosiło. Także to tyle moich ogłoszeń takich bardzo bieżących. Może ktoś jeszcze z was ma jakieś sprawy, ogłoszenia, informacje, to bardzo ja proszę. Mam taką jedną prośbę, ogłoszenie. Tam w samym rogu jest taki kwiatek. Zazwyczaj siostry się lepiej znają na kwiatach. Czy może któraś z sióstr podeszła, zobaczyła stan tego kwiatka, czy on się nadaje jeszcze, czy on będzie jeszcze żył, czy z niego jeszcze coś będzie, czy po prostu już ma dosyć i trzeba będzie go żyć, bo tak naprawdę już nie ciekawe wygląda. Taka praktyczna tylko uwaga. Taki ten mały, nie ten co tutaj widać, tylko za nim. Za nim jest. On już po prostu chyba na siebie zarobił, tak myślę. To bardzo sprawa. Tak, prosimy o siostry, które znają się na kwiatach, żeby rzuciły okiem na to dzieło, które tutaj rośnie. Jakieś jeszcze bracia, siostry, ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Bardzo proszę. Wszyscy już zmęczeni. Czas na herbatkę. Zapraszam w takim razie na herbatkę.